vrijdag, 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Boost your Friday. Jarno van der Wielen. Dit is Slam. 6:06. Good morning. Je staat op met de Slam Mix Marathon. Net straks nog Solvation, onder andere natuurlijk weer House in de pauze. James Hype, Nicky Romero. Maar nu, een multitalent. Ze kan zingen. Ze kan zelf tracks maken. Ze kan produceren. En ze kan heel goed mixen. Het is een multitalent. Annabel Englund ga je een uur lang horen zingen, horen mixen, horen maken. Alles wat je maar verzint. We heten er welkom in de Slam Mix Marathon. En trap af met Tent Snake. Kom maar, Kev. said words that I can't retract. This phantom just yeah, that's déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Deze al eerder heb gehoord op het strand van Ibiza in de zomer met 30 graden. Alsof het eerder gebeurd is. Annabel Englund, hoe noem je zoiets dan? Déjà vu. Oké, je hoorde Annabel Englund met Oliver Heldens en Déjà vu in de set van Annabel Englund. Tot 10 uur in de Slam Mix Marathon. Lekker dat je erbij bent, goedemorgen. Ik hoop dat je vrolijk bent opgestaan, want het is vandaag een bijzondere dag. Het is echt waar, officieel, de dag van de vriendelijkheid. En meestal lig ik rond de tijdstip. Maar nog op één oortje. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ben vriendelijk vandaag. Ik ben vrolijk vandaag. Ik ga lekker vrolijk mijn vriendin wakker bellen. Zullen we het doen? Zullen we het proberen? Hallo? Hey, goedemorgen, lieverd. Wat goedemorgen? Weet je hoe laat het is? Je belt me wakker. Tot zover de dag van de vriendelijkheid. You're gonna need me right. And when all the leaves have fallen, you won't leave me right, right. I forget about the world outside when you're next to me. And all the leaves are falling, babe. But are you falling for me? We'll be right back. minuten voor de invulling van je vrijdagochtend. Je hebt de Slam Mix Marathon aangezet met nu in de mix Annabel Englund. Vanaf 12 uur weer alle genres in de mix met House in de pauze. En let daar goed op. Want binnenkort, eind februari, gaan we de House in de pauze top 1000 doen. Met de 1000 meest aangevraagde tracks. Dus ik wil van jou weten, wat zijn jouw 5 favorietjes? De tracks die jij zeker wilt terug horen in de lijst. En het leuke is, het is alles wat je lekker vindt, alle genres in de mix. Geef jouw favorieten door via slam.nl. dikke powervrouw waar je naar het luisteren bent. Ze kan zingen, ze kan produceren. En je hoort het, ze kan ook mixen. Tot 10 uur in de Slam Mix Marathon. Annabel Engloen. Laat vooral even weten wie de F van Slam. Hoe ga jij 9:45 op deze set? Langzaam vertraging, want dit moment is de A16. Ilegat richting Rotterdam. Ja, het blijft carnaval bij Ridderkerk Noord. 15 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Maar dan heb je dat extra kwartiertje om deze set gewoon van begin tot eind mee te pakken. Yes! zijn. Ladies and gentlemen, laat je nog één keer horen van Annabel Engler. In de Slam Mix Marathon. Die gaat natuurlijk gewoon door. Die schuift ook aan bij je vrijdagmiddagborrel, bij je vrijdagavond met onder andere James Hype nog straks. Solvation om 11 uur en zometeen trapt hij hem af vanaf 10 uur. Maniba met Raoul. Veel plezier en een fijn weekend.